राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आषाढ़ कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2057 27 जून सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम। परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय तोत्रेतेपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतम देव कंसचारूढ़वर्धनम देवकी परमानंदम वंशे विभूषित करव निरदीतांबराधरुण बिंब फलाधरोषा पूर्णेन्दु सुंदर मुखारिंद नेत्रा परम किमपि तत्व न जाने। हरि ओम परमात्मने श्री गोविंद हमारे मन में तो क्या हुआ ऐसी बात है, भगवान तो अपनी तरफ से कभी किसी के लिए मना करते ही नहीं और संपूर्ण जीवों का स्वाभाविक सबके भगवान का सबके साथ संबंध है, सबको ही प्रेम से चाहते हैं, किसी से भी भगवान ने नफरत नहीं है। अब मनुष्यों ने केवल संसार संबंध कर परमात्मा के सब होने से सबके प्रति परमात्मा का प्रेम समान है, पर संसारी आदमियों ने स्वयं परमात्मा के अंश होते हुए असत्य पदार्थों की तरफ खिंचाव कर रखा है। ये गुण है बड़ भाई, परमात्मा का स्वरूप साक्षात परमात्मा के अंश होते हुए भी परमात्मा की तरफ न करके नाशवान क्षण भंगुर जो प्रत्येक क्षण नाश होता है उस तक प्राप्त कर रखा है। ये बड़ी भूल है अपनी, इस भूल को निवारण कर दो सब ठीक हो जाएगा, आप सब ठीक हो जाएगा, स्वाभाविक स्वतः ठीक हो जाएगा। नाशवान की तरफ जो खिंचाव है यही बता, ये अपना है, अपने की हुई बात है और ये अपने को ही दूर करनी पड़ेगी। कभी करो, चाहे आज करो, चाहे दिनों के बाद, महीनों के बाद, वर्षों के बाद, युगों के बाद, जब करो तभी अपने को दूर करनी है, क्योंकि गलती हमने की है, गलती भगवान की तरफ से नहीं हुई है, हमारी तरफ से हुई है। इस बार इस गलती को दूर करना हमारा काम है, इसलिए फिर सब ठीक हो जाएगा, एकदम सब ठीक हो जाएगा एकदम। केवल हमारी रुचि नाशवान की तरफ है, इतनी बदल खास खास नाशवान क्षण भंगुर जो पदार्थ है उनकी तरफ हमारी रुचि है, ये और कोई बाधा नहीं। वो रुचि हमारी की हुई है और वे नाशवान पदार्थ बदलते रहते हैं, आप रुचि करते ही रहते हो, और भी और चलेगी और और चला गया। और ये हरदम उद्योग हो रहे, हरदम उद्योग है, जो नाशवान वस्तु नष्ट हो जाए वो हो जाए दूसरी पर, दूसरा हो जाए तीसरी पर, तीसरी हो जाए अगली पर, गिनती नहीं है। ये बात है, खास बात है। और ऊपर एकदम पक्की सच्ची सिद्धांत है, एकदम सच्ची बात है। अपने तरफ से वादा की हुई है, ये बात है। अपनी वादा छोड़ दो, संसार की बड़ी भारी कृपा है, आप जिसके साथ में प्रेम करो वही आपसे छोड़ देगा, जिसके प्रेम को वो छोड़ देगा, जिसके प्रेम को वो छोड़ देगा। ये हरदम छोड़ देते हैं, परमात्मा के प्रेम हरदम लगा रहता है। आप नए नए पकड़ते रहते हो, नए नए पकड़, आप नए न पकड़ो तो काम हो जाएगा। केवल इतनी बात है, नई बात न पकड़े ठीक हो जाएगा, एकदम बरबर ठीक हो जाएगा। संसार तो आपसे संबंध छोड़ रहा है निरंतर, जिसको छोड़ना है वो आपको छोड़ रहा है, जिसको प्राप्त करना है वो आपके साथ है। दोनों बातें हैं, ठीक हो रही। आप गलती कर रहे हो, जो छोड़ रहा है उसको पकड़ रहे हो, ये बात है। अब विचार कर लो आप, अब अगर आप छोड़ने वालों को छोड़ दो तो निराश हो जाओ, छोड़ने वालों को छोड़ दो, एक एक काम कर, पकड़ने वाले को पकड़ना नहीं, दो काम है जिसमें एक काम कर दो, जो आपको छोड़ रहा है उसको आप छोड़ बस। बोलो, इतनी बात है। जो निरंतर आपको छोड़ रहा है, शरीर आपको निरंतर छोड़ रहा है, संसार आपको निरंतर छोड़ रहा है, उसको आप छोड़ दो बस, मेरा पार है। छोड़ने वालों को छोड़ दो, इसमें शंका हो तो पूछो। संसार और शरीर ये आपसे निरंतर अलग हो रहा है, निरंतर निरंतर अलग हो रहा है, ये काम है इनका, संसार का शरीर का ये काम है, निरंतर आपसे अलग हो रहा है, अलग आपसे अलग हो रहा है, आप पीछे पड़ रहे हो, इसमें कर रहे हो, इसमें शंका हो तो बोलो, कोई संदेह हो तो बोलो। संसार सबका सब ही आपको निरंतर छोड़ रहा है, निरंतर छोड़ रहा है, हरदम छोड़ रहा है, कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में संसार आपको न छोड़ता हो, आप पकड़ रहे हो, आपके पकड़ में आया नहीं और आवेगा नहीं, अनंत युग हो जाए तो आपके पकड़ में आवेगा नहीं, संसार आपको नहीं आवेगा। केवल आप छोड़ दो तो काम बन गया, इतने से काम बनता पूरा। ये समुद्र के ऊपर रहते हैं, समुद्रों में से रतन निकालते हैं, जहां सीप बहुत होती है, सीपों में मोती होते हैं, उन सीपों को निकालते हैं, उनका नाम मरजीवा है, मरजीवा, मरकर जीते, मरजीवा कहते हैं, मरजीवा। तो समुद्र में एक रतन चमकता था, तो वो निकालने वाला बहुत चेष्टा करी, मरजीवा जो पानी भर जाते तो भी परवाह नहीं करते, फिर बाहर डाल देते, फिर चला देते, पानी निकाल देते, फिर जी जाता है। ऐसे बरस हो गए और रतन मिला नहीं, तो क्या हुआ, एक जानकार आदमी आवे। जानकार आदमी ने कहा ये समुद्र की खाली है, इस तो ठहर जाओ। देखो तो उसमें एक वृक्ष की छाया थी, वृक्ष की छाया है, उस छाया में वृक्ष के ऊपर एक मणि है, वो मणि है बाहर वृक्ष पर, वो दिखती है पानी में, वो पानी में दिखती है, उसको पकड़ने वास्ते बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, मैं करते ही रहा, मिली नहीं। संग्रह का इस पर जो छाया पड़ती जिस वृक्ष की, उस वृक्ष पर चढ़ो, मिल जाएगी, मिल गई। इसी तरह से हमारे को सुख दिखता है संसार में, वो संसार में नहीं है, वो परमात्मा में है। परमात्मा की तरफ जाते नहीं, संसार की तरफ ही जा रहे, उसे निभा रहे, उसे मिलता नहीं है। नहीं उसे मिलते कैसे, है ही नहीं, वहां देखता उधर है, और देखते को आप छोड़ो तो निभा। संसार में सुख दे, रुपये में सुख देता, भोगों में सुख, दो चीज है, एक तो रुपये, एक भोग, दो में सुख देता है, रुपयों के पीछे पड़ेगा तो सुख हो जाएगा, भोगों में सुख हो जाएगा। अच्छा बहम पड़ा है उस तरह का, उस मिलता नहीं है, परंतु फिर भी चाल वही है, न मिलने पर भी चाल वही है, वहां नहीं है, वो सुख संसार में नहीं है, संसार में दिखता है अब प्रतिबिंब दिखता है, प्रतिबिंब में तत्व कैसे मिलेगा, तत्व तो वृक्ष पर वृक्ष है, ऐसे ये सुख तो है परमात्मा में, दिखता है संसार में। ऐसे कह दो कि मानते हो नहीं, यू कह दिया था तुम मत मानो, संसार में है नहीं सुख, और मानते नहीं, ये है बाधा एकदम। मेरी समझ में खासी बात अपने कब्जे में आई हुई है, थोड़ी सी और विचार करें तो जल्दी काम हो जाएगा। बात प्रायः का अपने लोगों को सामने आ गई है, और हम विचार भी आता है, अभी मन में भी आती है, परंतु पूरा बरोबर वहम मिटा नहीं है, वहम अभी तक है, वो वहम तंग कर रहा है, उसमें फर्क पड़ गया है, फर्क पड़ा मैं उस तरफ ध्यान नहीं करे, थोड़ा भी वहम है वो तंग कर रहा है। अगर उस वहम को आप मिटा दे बहुत जल्दी काम बन जाएगा, एकदम ठीक बन जाएगा, भोगों में रुपयों में संग्रह में भोगों में, बस पदार्थों का संग्रह करता रहे, भोग भोगता रहे, भोग प्रसन्नता नाम तयापरित चेत सब, वो आसक्त है तयापरित, तया वो पुष्पित बचनी हम पुष्पित आसक्त, स्वयं में ऐसा सुख है, मैं सुख में सुख है, सुख है मैं सुख बात है। तो परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय नहीं होता, विषय तो जाते ये सुख ले ले, मान बढ़ाई ले ले, ये सुख ले ले बेटी, अरे कई बार लिया है, कई बार देखा है, शांति मिली नहीं, फिर भी बहम मिटता रही है, बहम वैसे ही वैसे ही संसार में बहम मिट रहा है, उस बहम के तो उपाय है, अरे ये बहम मिटेगा नहीं तब तक काम नहीं बनेगा। काफी चेत हुआ है परंतु साप नहीं मिटा है। साप मिटे बिना भाई मिटेगा नहीं, ये बात है। सत्संग करने से आना दुआना चार आना छ आना आठ आना दस आना बारह आना ऐसे कुछ थोड़ा थोड़ा सब भी पड़ा है परंतु पूरा सोलह न फल नहीं पड़ा। पूरा का पूरा फल पड़ जाए तो काम बन जाए और ये हो जाएगा परंतु कब होगा आपके अधीन है, आपके खुद के अधीन है। जब आप पूरा करोगे तो हो जाएगा, आज करो आज हो जाएगा। ये पाप है दूसरे है संबंध है कुछ नहीं है, केवल आपकी बात है वही है। आपका केवल वहम है, वो वहम छोड़ दो आप बिठा दो कॉमन। आपके कुछ ख्याल हुआ है उस पर ख्याल करते हैं परंतु पूरी हिम्मत नहीं करते। पूरी हिम्मत करो तो जा काम। भगवान की कृपा हुई है इतना मालूम हुआ आपको, ये पूरा का पूरा रसा है। ठीक बात है, अभी तक बैम बेटा नहीं। भोगों में सुख है, रुपयों में सुख है, कई तो ऐसे लगे हुए रात और दिन में लाभ लेने में पाप भी करते हैं, अन्याय भी करते हैं, ढोते हैं, रात और दिन इन बात में लगे हुए हैं। उनको पता ही नहीं है कि हम लगे ठीक है बेटी है, ऊंधा लगे ऊंधा, दुनिया का नाश करते हैं, भोगों को भोगते हैं, संग्रह करते हैं, नाश करते हैं दूसरों का, कुछ इसमें फायदा हुआ ऐसे। कई सज्जन है जो विचार करते हैं आते हैं परंतु फिर वाले विचार ठहरता नहीं है, विचार ठहरता नहीं, इसी तरह पे उस विचार को ठहराते नहीं। ये बात चले जा रहे हैं दक्षिण की तरफ। कहाँ जाते होंगे? बद्रीनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं जोर से, जो दौड़ते हैं करते हैं त्यों ही दूर ही दूर होते, जो मेहनत करते हैं त्यों दूर होते। कई कहते इधर नहीं है भाई, बद्रीनाथ इधर है। कई सोचते हैं, कई सुनते हैं, कोई कोई चलते भी है, फिर बहुत से लोग जा रहे हैं कि सब लोग थोड़ी गैम में सब लोग ऐसा करते हैं, सभी भ्रम शब्द में ऐसी बात हो गई। प्रत्यक्ष दिख था प्रत्यक्ष एकदम, परंतु चाल छोड़ते नहीं। कई साथ छोड़े है परंतु सपा छोड़ कर गए मिला, ऐसे बहुत कम आदि बहुत कम है। अब बात हो रही है, अब आप सब छोड़ दो तो बहुत जल्दी विशेष मालूम हो जाएगा, आप वो खुद को मालूम हो जाएगा। ऐसी बात है, बिल्कुल सच्ची बात है एकदम। विमुख हो जाओ तो आपको खुद को मालूम हो जाएगा परंतु अब होते नहीं, वो क्या करे। पक्का मान लो कि आध्यात्म में उन्नति में फायदा है, हवा लगती है, बात सुनते हैं, उधर विचार होते हैं, फिर चलते हैं, फिर उन चलते हैं, कभी देगा कि सुनते कभी उठेगा। पक्का विचार नहीं, पक्का अगर पिछले पक्का विचार कर ले बहुत बहुत जल्दी हो जाए। बात सच्ची बात ही है। अब इसमें आपके शंका हो तो पूछो कोई तरीके। मन में जची हुई है कि है तो सिद्धांत तो ये ठीक है, परंतु हमारे से होता नहीं, होगा नहीं, हम संसारी आदमी हमारे से नहीं होगा। कई हताश हो रहे हैं, कई थोड़ी आशा कर रहे हैं, ऐसी बात है, ऐसी दिखती हम बात। सच्चा विचार नहीं भीतर का, एकदम सच्चा विचार। सच्चा विचार कर ले तो आपकी हुई बात है, एकदम की बात है, सच्ची सच्ची बात है। बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। परंतु भाई वो विचार नहीं करते, सत्संग सुनते हैं, सुनते हुए विचार भी करते हैं, ठीक भी दिखता है, फिर भी दिल नहीं, दिल नहीं। अब आप बताओ कोई ऐसी बात हो बताओ आप। मैं तो ऐसा मालूम हुआ है ये बात दशा ये हुआ है। उत्साह से अगर करो तो बहुत विशेष लाभ हो जाए। आपको खुद को मालूम होगा, खुद को हो प्रत्यक्ष, और होता भी है आज थोड़ी कभी कभी कभी। दुनिया को हृदय के सो भादवो आधाई रहन, बिजली प्रकाश की नो ऐसो ज्ञान अठानी है। अंधारी रात्रि में बिजली चमकती है तो ठीक है। यहाँ सत्संग होता था, ये मकान वहां नहीं बने थे। हम यहाँ जाते रात्रि में बड़ नीचे, इम हाथी नहीं है, ऐसा अंधेरा पड़े पड़ी थोड़ी थोड़ी। हम जा रहे थे तो पेज एकदम चौंके, वहां तक दिख जाए तो वहां तक तेजी से चले, और फिर अंधेरा, फिर चमके चमक दिख देते, और वो चमके थोड़ी देर में दिख जाए, थोड़ी दूर तो दिख गए, फिर अंधेरा। ऐसा मैंने देखा है कि चलते हैं करते हैं, थोड़ा चलते भी ठीक है, फिर अंधेरा। बिजली प्रकाश के निवेश हैं, चलते फिर अंधेरा। ये हमने देखा है, यहाँ सत्संग करके रात्रि में जाते थे। आजकल तो लाटा में बैटरिया तरह तरह की बैटरिया बहुत कुशन था, बिल्कुल थी। हम कैसे थे, कोई कुछ प्रकाश कुछ नहीं, केवल बिजली चमकती सब चीजा मात्र थी। और शोर जंगल शोर कभी कभी शोर देगा, सिंह है, हाथी है, हाथी ने लीड दे दी, हाथी देखो। ऐसे प्रकाश हो रहा है, परमात्मा ने सत्संग कर रहे हैं, कभी कभी प्रकाश होता है, फिर वो अंधेरा, बिजली चमके बिजली, अब बिजली तो एकदम समझ सर्श बंद तो वहां तो दिख जाए, वहां तो सजा फेर दिए, फिर बिजली पर सजा है। देखो ऐसे होता सत्संग करने के, तत्पर से भाई बहन लगते नहीं। कभी मैं कहता भी हूं कि थोड़ा ध्यान तो दो, तो देते हैं ध्यान विशिष्ट जस्ती थी, पूरी बात जस्ती थी, बैठती थी, क्यों जस्ती है, कहीं चलते है करते है, परंतु तत्परता से सब लगते नहीं। अब क्या करें बताओ, पक्की बात बैठती थी, पांच सात दस आप पक्के हो बोल रहे और विचार करो और सोचो और फिर अगर तो कब मन होता है, आप सब इकट्ठे हो जाओ, भाई भाई पांच सात हो जाए, बहना बहना हो जाए, ये एकांत और विचार करे, फिर सोचे, फिर पूछे, तो जरूर फायदा हो, इसे मालूम था है। इतने बात आपको कहूं कि जितना फर्क पड़ा है ये मालूम हो गया कि हमारा रास्ता इधर है, ये ठीक है और ये गलत है, ऐसा मालूम हो गया है, परंतु फिर भी तत्परता से चलने में देरी हो रही है, धीरे चलते हैं, पकार कच्चा कर देते हैं, संग कच्चा कर देता है, कुसंग आ जाता है, फिर चलते हैं ठीक तरह से, फिर कुसंग आ जाता है, ठीक तरह से पक्का विचार नहीं करते, चाहे शुभ हो हमें तो ये काम करना है, ये सब पक्का विचार करो, ठीक होगा, अपनी बात पकड़ी हुई है उस पर है, जो थोड़ी गलत है, कोई कोई सही है, कोई ठीक है, ये बात हो रही है, हमने विचार किया है, ऐसी मन में आई, आप पक्का विचार करो, कोई मालूम होता है। शेठ जी के समय जितना नहीं मालूम होता था इतना मालूम होता है, इतना स्पष्ट नहीं होता था, इतना स्पष्ट मालूम होता है, ठीक मालूम होता है, अगर जोर से चले तो काम बन जाए, इसमें कोई संदेह नहीं है, जरूर फायदा हो, आपके वो शंका हो बोलो, कोई विचार हो बोलो, बहुत फायदा। कई भाई बहन लगते हैं और फिर छोड़ देते हैं, ठीक मालूम देता है क्या ठीक है, वो दिल ठीक देता है, देता तो छोड़ देते हैं, फिर भूल जाते हैं उसको, कई बार जाल पकड़ लेते हैं, फिर कभी समझ में आती है तो सोचते हैं, स्थाई नहीं रहते, स्थाई रहता तो बहुत बड़ी बात है, एकदम जरूर बात, परंतु भाई पक्के होकर लग जाओ, फिर चाहे शुभ हो जाए लग जाओ, दो जरूर काम होगा, ऐसी बात है, हमारे मन में आती है कि अपने मिले तो कर सकते हैं, पर विचार नहीं है, समझ में नहीं आती कि आखिर कैसे करें, अकल नहीं, वो ठीक हो सकता है, हमारे को ये मालूम होता है कि क्यों को मालूम है और ठीक है, मालूम पड़ा है, वैसा जैसा तेजी से चलना चाहिए वैसा नहीं चलते, करो हिम्मत, करो हिम्मत, उत्साह, चाल पकड़ी है ठीक, जोरदार नहीं पकड़े। नारायण हरि लगन में ये 500 नस हुआ, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रेत बहुपात, ये 5 है। ये शुरुआत है, विषय भोग छूटते नहीं, निद्रा अधिक निद्रा, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुपात, ऋषियों का आकर्षण ये तेजी का है। और चीजें भी आती है भगत पर, बस हमारे चाल में मंद कर देती है, उसे बिघ्न डालती है, फिर भी सावधान नहीं होते। कभी सावधान होते हैं, तत्परता से एकदम नहीं जाते हैं कि अब एकदम अब इस तत्व को ही समझना है। अगर पूरे लग जाए तो बहुत कम, आंखें बीच ले आंख संसार के भाव खोले नहीं, आंखें बीच करके चले जोर से। अब काम अपना तो करना है, बहुत लाभ हो। ऐसी बात प्रत्यक्ष नहीं थी, प्रत्यक्ष आप हिम्मत करो तो कब मर जाए। हमारे अकल में नहीं आता क्या करें, कैसे करें, किस रीति से ठीक होगा, ये पूरा पता नहीं लगा है। जैसा लगा है वैसा चेष्टा भी करते हैं, परंतु जैसा होना चाहिए वो कभी है। मालूम होता है कि जल्दी हो सकता है, इस बात तो सामने आती है, फिर भी जैसे लगना चाहिए वैसे नहीं लग रहे। जब क्या करें कैसे करें आपको समझ ही नहीं, कैसे करें। हमारी जो परिस्थिति है वो ऐसी है, वो कहते हैं भजन करो कीर्तन करो संतन करो, कुछ बहम ऐसा पड़ा कीर्तन करने से ठीक होगा, तो स्वरूप यह है। आप लोगों को क्या जस्ती पता नहीं, वहां दस इकट्ठे होकर फिर सोचो ठीक होगा। अपने रास्ता कई बातें हमारे को असली समझ में आई है, आप लोगों को भी समझी है ये, परंतु पक्का विचार नहीं हुआ। कहोगे इन बात में संदेह है, संदेह भीतर रहता हुआ वो संदेह दूर करने चले, दूर नहीं कर रहे। ऐसी अवस्था है, अब देखो सच्ची बात को तो भगवान जाने क्या सच्ची है, उसको भगवान जाने, परंतु हमारे को ऐसा मालूम होता है कई बातें हमारी सत्संग सुनते हैं करते हैं उनकी अपेक्षा कई बातें ठीक दिखती, ऐसी दिखती, ऐसी ऐसी बातें अरे जी तो मिलती नहीं, ऐसी दिखती है। मैं ये बोला हूँ कि कई जगह सत्संग होती है, अच्छे अच्छे पंडित है, अच्छी अच्छी बातें है, अच्छे अच्छे वक्ता है, साधुओं में है, गृहस्थों में है, ब्राह्मणों में है, ऐसे वक्ता है, उन कईयों की अपेक्षा अपनी बातें ठीक मालूम देती है, परंतु वे कहां तक ठीक है इसका पता भगवान जाने, पर मालूम होता है कि वो ठीक बात है। फिर भी उनको ठीक समझते हुए भी पूरा काम में नहीं लाते। करो मत करो क्या बात है। ऐसी मालूम होती है कई बात है, हर एक को मिलती नहीं है। क्या बात सच्ची है, जिसमें संशय की बात नहीं है। सही बात करो बकरी। पक्की तो करो भाई, खड़े हो तो फिर खड़े हो। हमने सुनाया था ने गीता सीखना, स्वामी जी आए तो हमें सीखने की तो क्या सिखाएंगे। तो मन में आया कि हम जान गए, तो मालूम हुआ कि अभिमान आया, अभिमान अभिमान आया। ऐसी बात बोलते उन्होंने अपनी धारणा से ठीक लिखा, छपा छपा दिया, मार दिया। हमारे जसी नहीं तो यूं मालूम दिया कि हम ठीक जानते हैं। तो मालूम हुआ कि अभिमान है, ऐसा मालूम हुआ कोई भी ठीक है। ठीक हो तो होना चाहिए, उत्साह से लेना चाहिए, सच्चे हृदय से। कई कई जगह ऐसी मालूम देती है कि हमारे काबू की बात नहीं है, हमारे अधिकार की बात नहीं है। ये बात ठीक नहीं है, ये जो हम समझते हैं हमारे काबू की बात नहीं, ये बात नहीं है। सच्ची बात है कि हम कर सकते हैं, हमारे ताकत है। उसमें कभी कभी हमारे तो मन में ऐसा आता है कि हम समझे ठीक नहीं। 5-7-10 आदमी मिलकर ही करो, तो सकता है। हमने कई बातों को कठिन माना है, वे कठिन भी शुरू हो रही है ऐसा दिखता है। भगवान की कृपा से उनमें भी फर्क पड़ा है, ऐसा अनुभव होता है। फिर भी जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होना, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होना। बातें ठीक दिख रही है। अब ऐसी अवस्था में क्या करें, कैसे करें, ये बात है। जजती है 2-4 आदमी मिलकर के विचार करें। तो ठीक हो सकता है। लोग कीर्तन करें और कोई बात हो तो बोलो, बात चलो। क्रिया करने पर बहुत जोर रहता है, क्रिया करने पर जोर रहता है, भजन पर, गीता पढ़ने पर। हाँ, क्रिया पर जोर है, ये कमी रहती है। भाव पर जोर दिया तो भाव, क्रिया से इतना भाव नहीं, भाव से फायदा होता है, ये मन में रहती है। उनसे होते उद्देश्य तीन है, एक उद्देश्य है, एक भाव है, एक क्रिया है। उद्देश्य पूरा पक्का हुआ ये बड़ी काम की चीज है, और भाव क्रिया इतनी जोरदार नहीं है। क्रिया पर तो जोर खासा दिखता है, परंतु भाव पर जोर कम है, उद्देश्य पर जोर कम है, इसे भूल जाते हैं। उद्देश्य पक्का हो जाए और भाव हो जाए और कुछ विचार करके हम तो करना है तो और ठीक हो सकता है। वास्तव में बात ऐसी मालूम होती है कि जो सर्वव्यापक परमात्मा है, वो सर्वव्यापक परमात्मा क्रिया से मिलता नहीं, क्रिया से मिलता नहीं। सर्वव्यापक तो आप जहाँ हो वहाँ ही है, सब छोड़ कर गए एक अक्रिय हो जाए, प्रयत्न रहित हो जाए तो फायदा ज्यादा हो जाए, पर प्रयत्न रहता है अरे तो कब्जे में बात आती, कब्जे में बात नहीं आती, क्रिया रहित कैसे हुए। कब्जे में तो मन में यो भाव है कि भजन ध्यान तो साधन है और यो साधन नहीं है, यह भाव रहता है कब्जे में तो आवे, भजन ध्यान ने तो साधन माना, गीता पढ़ने ने साधन माना, और उसे साधन नहीं मानते भीतर में कमी है। तो साधन क्या है? गौड़ी गीता मर्मी पढ़ रहे बड़ा असर सारे है, भगवान का नाम ले रहे ना सारे है, उसमें तो पुट्टी ठीक लगती है। नहीं, गीता ने कहा शनि शनि उपनमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मनस्तो मन कृत्वा न किंचित् चिन्तयेत् न किंचित् चिन्तयेत्। इसमें बहुत सार है, न किंचित् चिन्तयेत् कुछ चिंतित है, बहुत सारे जहाँ है वहाँ पूर्ण परमात्मा है, जहाँ आप हो वहाँ पूर्ण परमात्मा, पूर्ण कमती नहीं है, न कहीं से जिंदगी तो जाए तो बहुत फायदा होता है। तो फिर देरी नहीं लगेगी, फिर देरी नहीं लगेगी, न कहीं से जिंदगी तो आवे और उसमें दृढ़ हो जाए तो बहुत जल्दी काम बन। मन में ये भाव रहता है कि भजन ध्यान तो साधन है और ये जो है ना कोई रह नहीं जवा पूरा न कृष्ण विषय दिए सबसे तेज है, न कृष्ण विषय दिए सबसे तेज है, ये अगर वृत्ति हो जाए तो बहुत भारी बात है। न कृष्ण विषय क्योंकि वहाँ परमात्मा पूर्ण परमात्मा है, ना कुछ भी चिंतन न करे, इस जगह पूर्ण परमात्मा कमी नहीं है, अगर उसमें स्थिर हो जाए और स्थिर होते उस समय दिखता नहीं, उस समय दिखता नहीं। उद्देश्य परमात्मा फैलती है, उद्देश्य ये है हमने पूरा विचार कर लिया है कि परमात्मा की प्राप्ति करना है, संसार की चीज मिलो चाहे मत मिलो, धन मिलो चाहे मत मिलो, मान मिलो मत मिलो, शांति मिलो मत मिलो, आदर मिलो मत मिलो, संसार कोई चीज मिलो मत मिलो, कुछ नहीं, हमें तो एक ही विचार करना है, ऐसा उद्देश्य पक्का बन जाए तो हम ठीक हो, जरूर ठीक है, संदेह नहीं। भाव प्रेम भाव, भाव भाव बने प्रेम का भाव है। आप सोचो, अब सोचो, आप सोचो, सोचो मार्ग मिलेगा। नारायण नारायण सुनो भाई, हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे हरे Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna हरे